कंवल ने एक मुद्दत के बाद मोहिनी को देखा था, इसलिए पहचान न सकी। बुद्धू ने इसे पहली बार देखा था, इसलिए मरूब होकर रह गया। माधु मोहिनी को कहकर उठा, माधु मोहिनी कहकर उठा और कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ा इसकी तरफ देखता रहा। मोहिनी का इसकी झोंपड़ी में आना इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा था। जब मोहिनी शांता से बातें करने लगी तो माधु की बदहवासी मुसर्रत में तब्दील होने लगी। इसने चारपाई घसीटकर आगे करते हुए कहा, मोहिनी देवी बैठ जाओ। मोहिनी माधु की दरख्वास्त से ज्यादा रणधीर का इशारा पाकर शांता की तरफ मुंह करके बैठ गई। कंवल ने रणधीर से कहा, बेटा तुम भी बैठ जाओ। रणधीर मोहिनी से जरा एक तरफ होकर बैठ गया। कंवल ने पूछा, बेटा ये तुम्हारी बहन है? इसने जवाब दिया, जी नहीं, ये मोहिनी देवी है, इसका बाप अर्जुन है। एक दफा जब शंकर ने माधु को मारा था तो ये मेरे साथ थी। हाँ मुझे याद आ गया, ये इस वक्त बहुत छोटी थी। इसने माधु के सर पर अपना दुपट्टा बांध दिया था। बहुत अच्छी लड़की है, कैसी हो बिटिया? मोहिनी ने जवाब दिया, अच्छी हूँ शांता, अब तो ठीक मालूम होती है। सपेरा जो अब तक खामोश बैठा था बोल उठा, ठीक क्यों ना होती, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। रणधीर ने कहा, आपने बहुत दया की। कंवल बोली, अब ये जाना चाहते हैं, मैंने बहुत मिन्नत की है कि एक दो दिन ठहर जाइए। रणधीर ने सपेरे से कहा, आप एक दो दिन ठहर जाएं तो क्या हर्ज है? सपेरे ने जवाब दिया, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, उधर कोई मुझे लेने आया तो इसे बहुत परेशानी होगी, आज बारिश नहीं, मुमकिन है कल बारिश आ जाए, फिर मुझे बहुत तकलीफ होगी। रणधीर ने कहा, मैं कल तुम्हें घोड़े पर छोड़ आऊंगा। इसने जवाब दिया, ना सरकार, मेरा जिस्म लोहे का नहीं, बुद्धू ने मुझे गधे पर छोड़ आने का वादा किया है, मैं इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चला जाऊंगा। रणधीर ने पूछा, तो आप आज ही जाना चाहते हैं? सपेरे ने जवाब दिया, मेरा आज ही जाना इसलिए जरूरी है कि वहां से लड़की के लिए एक दवाई भेजनी है, वो दवाई अब मेरे पास नहीं है, ये इसका एक बहाना था। दरअसल वो गांव में पहुंचकर लोगों को सोने की अंगूठी दिखाने के लिए बेकरार था। रणधीर ने कहा, अगर वो दवाई जरूरी है तो मैं आपके साथ घोड़े पर जाकर जल्दी ले आऊं। सपेरे ने जवाब दिया, नहीं आपकी जरूरत नहीं, कल तक बुद्धू आ जाएगा, इस वक्त तक जो दवाई है मैं दे चला हूँ, काफी है। बुद्धू ने गौर से मोहिनी को बार बार देखकर ये महसूस कर रहा था कि माधु ने एक बहुत बड़ा राज उनसे अभी तक छुपा रखा था। माधु की तराशी हुई मूर्तियां इस लड़की से मुशाबा थी और माधु ने गुज़िश्ता शाम कंवल से ये खबर सुनते ही कि शहर का एक खुशवजा नौजवान सपेरे को बुलाने के लिए गया है, इन्हें झोंपड़ी के एक कोने में एक चादर के नीचे छुपा दिया था। शांता को सपेरे ने चलने फिरने से मना कर दिया था, इसलिए वो कपड़ों की एक गुठली से टेक लगाकर बैठी हुई थी। रणधीर की निगाहें झोपड़ी के तूलो अर्ध में बार बार चक्कर लगाने के बाद शांता के चेहरे पर रुक जाती, लेकिन मोहिनी की आंखों का कोई मायनी खैर इशारा इसे परेशान कर देता और वो माधु बुद्धू या कंवल की तरफ देख कर कोई बात छेड़ देता। माधु अपने गिर्दो पेश से बेखबर मोहिनी की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहा था और वो अपने गालों पर एक खुशगवार हरारत महसूस कर रही थी। बुद्धू माधु की इस महवियत को देख चुका था जो इस पर पत्थर की खूबसूरत मूर्तियां देखकर तारी हो जाया करती थी और इसके दिल में माधु की दिमागी हालत के मुतल्लिक कई शुबात पैदा हो चुके थे, लेकिन आज मोहिनी की तरफ देखकर इसे इलम हुआ कि माधु की तराशी हुई बेजान मूर्तियां इस पैकरे हुस्नो जमाल की गैर फानी तस्वीरें थी। वो दर्द भरे राग जो इसने सुबह शाम इन मूर्तियों के सामने गाए थे दरअसल इस लड़की के लिए थे, और वो ताजा फूल जिन्हें वो हर सुबह लाकर इन मूर्तियों पर निछावर करता था, एक ऊंची जात की देवी के कदमों में एक नीच जात की अदना भेंट थी। बुद्धू के दिल में माधु के लिए रहम और मोहनी के लिए शफकत शफकत के जज्बात करवटे लेने लगे। वो तसव्वुर में अपनी लाडली बहू के सर पर शफकत से हाथ फेरने लगा। ऊंची जात की एक बावकार लड़की का इस झोपड़ी में आना ही इस बात का काफी सबूत था कि वो माधु की मोहब्बत से गाफिल नहीं। रणधीर और शांता की मोहब्बत के मुतल्लिक भी अब उसे कोई शुबा ना था। उनकी जुबानें अगरचे गुंग थी लेकिन निगाहों में काफी बेबाकी आ चुकी थी। माधु की बेकरार निगाहें भी इसके दिल की तर्जुमानी कर रही थी, लेकिन मोहनी के हया के बाइस इनके दरमियान अजनबियत के पर्दे न उठ सके। मोहनी और शांता दोनों के दिल एक ही जैसे सैलाब से आशना थे। फर्क सिर्फ ये था कि शांता अपने मुस्तकबिल से बेपरवाह होकर इस सैलाब को बहने और बहाने की इजाजत दे चुकी थी, लेकिन मोहनी अपने इंजाम से खौफजदा होकर इसे थपकियां देकर अपने दिल में सुलाने की कोशिश कर रही थी। इस सैलाब के सामने आखिरी चट्टान रणधीर हो सकता था। रणधीर का सहारा लेकर वो अपने दिल को माधु की निगाहों के सामने पत्थर बना सकती थी, लेकिन अब ये सहारा टूटने के मुतल्लिक इसे कोई शुबा ना रहा। पहली दफा इसने रणधीर और शांता की निगाहों के इशारों से मुतासिर होने के बाद अपने दिल को ये कहकर धोखा देने की कोशिश की थी कि अछूत लड़की के साथ रणधीर की दिलचस्पी आरजी और हंगामी है। आज घर पर दोपहर के वक्त जब इसने अपनी ताजा सरगुजश सुनाई तो इसके शुबहात में कुछ इजाफा हो गया। माधु गुज़िश्ता मुलाकात में इसके दिल पर एक न मिटने वाला नक्श छोड़ चुका था। इसे जब भी इसका ख्याल आता वो परेशान हो जाती। भगवान से अपने धर्म पर और रणधीर की मोहब्बत में साबित कदम रहने की दुआएं करती। वो अपने दिल में अहद कर चुकी थी कि वो माधु को दोबारा ना देखेगी, लेकिन आज इसे रणधीर के मुतल्लिक बढ़ते हुए शुभात ने ये अहद तोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो शांता से हमदर्दी के बहाने इस झोपड़ी में चली आई। रणधीर को बेकरारी के साथ शांता की तरफ देखते हुए मोहनी ने महसूस किया कि वो इससे बहुत दूर जा रहा है और माधु की निगाहें इसके दिल के वो दरवाजे तोड़ रही है जहाँ वो रणधीर का पहरा बिठाना चाहती थी। ताहम इसे रणधीर से इस कदर गिला न था जिस कदर माधु से खौफ था। उसने एक दो मर्तबा आंख बचाकर माधु की तरफ देखा और महसूस किया कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ ठहरी तो मोहब्बत के इस देवता के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगी। इसने घबरा कर कहा, रणधीर चलो घर चलें। रणधीर ने चौंक कर मोहनी और इसके बाद शांता की तरफ देखा। शांता की निगाहें इसके पांव के लिए जंजीर बन गई। इस तजब्जुब को देखकर मोहनी फिर बोली, अच्छा रणधीर तुम बैठो मैं चलती हूँ। बुद्धू ने आगे बढ़कर कहा, बैठो बेटी तुम पहले दिन हमारे घर आई हो। रणधीर ने बुद्धू की ताईद की, हाँ हाँ मोहनी थोड़ी देर बैठो अभी चलते हैं। हाँ मुझे एक बात याद आ गई, शांता तुम कहती थी माधु ने अपनी देवी की मूर्तियां बनाई हैं, कहाँ है वो? शांता ने कदरे खौफजदा होकर बुद्धू और माधु की तरफ देखा। माधु को कुछ देर और मोहनी को बिठाने की तदबीर नजर आई, लेकिन वो कुछ सोचने के बाद फिक्रमंद होकर रणधीर की तरफ देखने लगा। रणधीर ने कहा, दिखाओ ये बुरा नहीं मानेगी, इन्हें मूर्तियां देखने का बहुत शौक है, क्यों मोहनी देखोगी ना? शांता इन मूर्तियों की बहुत तारीफ करती थी। मोहनी ने निढाल होकर रणधीर की तरफ देखा और माधु ने इसकी खामोशी को रजामंदी समझते हुए झोपड़ी के कोने में जाकर मूर्तियों के ऊपर से चादर उठा दी। तीन मूर्तियां एक कतार में खड़ी थी। इनमें से दो की मोहनी के साथ गहरी मुशाबहत थी और दरमियान वाली मूर्ति मोहनी की मुकम्मल तस्वीर थी। मूर्तियों के कदमों में ताजा फूलों का ढेर लगा हुआ था। मोहनी पर थोड़ी देर के लिए एक सख्ती का आलम तारी हो गया। संग तराशी में माधु का ये कमाल रणधीर की तवक्को से कहीं ज्यादा था। वो यके बाद दीगरे मोहनी और मूर्तियों की तरफ देखता हुआ चारपाई से उठा और मूर्तियों के सामने आ खड़ा हुआ। इसने कहा, मोहनी اگر ان مورتیوں کے ساتھ آئینہ رکھ کر اپنی شکل دیکھو تو مجھے یقین ہے کہ اپنے عکس اور اس مورتی کے درمیان کوئی فرق نہ پاؤ گی۔ مادھو نے تو سچ مچ کمال کر دکھایا۔ سپیرا بھی کھسک کر مورتیوں کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے کہا، ان مورتیوں میں صرف جان کی کمی ہے، ورنہ شکل تو ہو بہو اس دیوی کی ہے۔ موہنی کو جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں پھینک دیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر میں حواس درست کرنے کے لیے چارپائی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دور بھاگنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے چھا گئے اور ایک درخت کے ساتھ سر لگا کر سسکیا لینے لگی۔ لیکن اس کا ضمیر کہہ رہا تھا، موہنی، اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کی محبت کا علم تھا، اس کی یہ جرأت تمہاری حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے۔ آخر تو بار بار یہاں کیوں آئی؟ تو ایک مدت سے اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی۔ مادھو کے ساتھ تیری دلچسپی صرف ہمدردی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ تجھے اس کے ساتھ پریم تھا۔ تو اس پریم پر فتح حاصل کرنے کے لیے رندھیر کی پناہ لینا چاہتی تھی، لیکن تو جانتی ہے کہ رندھیر کے ساتھ شادی کر کے بھی تیرے دل میں یہ آگ سلگتی رہے گی جسے تو دھرم کی رکشا سمجھتی ہے، وہ دراصل سماج کے انتقام کا خوف ہے۔ موہنی، تو بزدل ہے اور موت سے پہلے اپنا بلیدان دے رہی ہے۔ تو مادھو سے بھاگ کر سماج کی پناہ لے سکتی ہے، لیکن تیری روح پر ہمیشہ اس کا قبضہ رہے گا۔ اس نے بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بھگوان، تو نے اسے شودر کیوں بنایا؟ اور اگر اسے شودر بنایا تھا تو مجھے اونچی ذات میں پیدا کیوں کیا؟ موہنی کے جھونپڑی سے نکلنے کے بعد تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ خیالی جنت جو مادھو نے برسوں میں آباد کی تھی آنن فانن اجڑ گئی۔ وہ انتہائی رنج و کرب کی حالت میں رندھیر کے پاؤں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر ایک کہنے لگا، وہ مجھ سے خفا ہو گئیں، وہ مجھ سے لوٹ گئیں، مجھے معلوم نہ تھا وہ برا منائیں گی، میں بے قصور ہوں، آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں۔ رندھیر نے مادھو کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، مادھو، وہ تم سے خفا نہیں، میری بات پر یقین کرو، میں پھر آؤں گا۔ رندھیر بھاگتا ہوا موہنی کے قریب پہنچا۔ اس نے پوچھا، موہنی، کیا ہو گیا تمہیں؟ موہنی نے آنسو پونچھ کر ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ رندھیر کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں رندھیر، سچ بتاؤ، تم مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے؟ نفرت؟ اور تم سے؟ وہ کیوں؟ رندھیر، تم جانتے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں نے کبھی اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی۔ موہنی، وہ تم سے پریم کرتا ہے، وہی پریم جو انسان دیوتاؤں سے کرتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پریم دیوتاؤں سے بھی بہت کم انسان کرتے ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر پریم کے معاملے میں اونچ نیچ کا قائل نہیں۔ موہنی، تم نے شانتا کو دیکھا؟ اس نے کل میرے لیے اپنی جان تک قربان کر دینا ایک کھیل سمجھا۔ سماج کا قانون مجھے اس سے نفرت سکھاتا ہے، لیکن انسانیت مجھے اس کی محبت کا جواب دینے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں اس کا دل توڑنا ایک پاپ سمجھتا ہوں، اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کسی صورت میں بھی مادھو جیسے نوجوان سے نفرت نہ کر سکتا۔ اس نے تمہاری مورتیاں بنا کر کوئی پاپ نہیں کیا۔ موہنی، سچ کہو، تمہیں اس سے پریم نہیں؟ موہنی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، رندھیر، مجھ سے نہ پوچھو، ایک عورت ہوں جو اپنی حد سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ موہنی، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس سے پریم ہے یا نہیں۔ مجھے معلوم نہیں پریم کیا ہوتا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اسے بھول جانا اب میرے بس کی بات نہیں، لیکن میں آگ کے ساتھ نہیں کھیلوں گی، میں بدنامی اور رسوائی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی۔ ماں باپ کا نام رسوا کرنے کی بجائے اپنا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ ڈالوں گی۔ موہنی پھر ہچکیاں لینے لگی۔ رندھیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، موہنی، میں جانتا ہوں کہ تمہارے راستے میں نہایت خطرناک چٹانیں ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مشکل ایسی نہیں جس پر ہمت اور استقلال سے فتح حاصل نہ کی جا سکے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ मोहिनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई और रामदास शाबाश बेटा शाबाश कहता हुआ नमूदार हुआ। रामदास के पीछे अर्जुन को देखकर मोहिनी के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। रणधीर ने आगे बढ़कर इसे उठाना चाहा, लेकिन अर्जुन ने इसका हाथ पकड़कर इसे पीछे धकेल दिया और कहा, बदमाश हटो पीछे, मरने दो इसे। रामदास ने झुककर मोहिनी को उठाया और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन मोहिनी निर्दोष है, ये सब कसूर रणधीर का है, इसका अपना मुंह काला हो चुका है और ये मोहिनी को भी अपने साथ शामिल करना चाहता है। मोहिनी ने होश में आकर आंखें खोली और खौफजदा होकर अपने बाप की तरफ देखने लगी। इतने में शंकर और पुरोहित भी झाड़ियों से बाहर आ चुके थे। रामदास ने मोहिनी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटी हम सब बातें सुन चुके हैं, तुम बेकसूर हो, जाओ अपने घर, शंकर तुम इसके साथ जाओ, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र न करना और पुरोहित जी अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। पुरोहित ने जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, किसी को इस बात का इल्म ना होगा। मोहिनी शंकर के साथ चल दी। रामदास रणधीर से मुखातिब हुआ, तो कल तुम रास्ता भूल गए थे, तुम्हें इस बात की भी शर्म ना आई कि तुम्हारा बाप शहर का सरदार है, तुम मोहिनी से किस बात का इंतकाम लेना चाहते थे, और अर्जुन तुम भी चलो, मैं तुम्हारे सामने बहुत नादिम हूँ, अब मुझसे कुछ कहोगे, जो हो सकेगा करूँगा। मोहिनी की उम्र ही क्या है, इसे ये सब बातें क्या मालूम, ये सारी बदमाशी रणधीर की है, कल तक सारे मामला ठीक हो जाएंगे, चलो अब घर चलें। रास्ते में रणधीर ने कई बार रामदास से कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन इसके तेवर देखकर इसे बात करने की हिम्मत ना हुई। शंकर इनके पहुंचने से पहले ही घर के दरवाजे पर खड़ा था। इसने कहा, महाराज मोहिनी देवी को घर छोड़ आया हूँ, कोई और हूँ? कुछ नहीं, तुम जाओ। रामदास ने कदरे तल्ख होकर जवाब दिया, पिताजी, रणधीर ने मुरझाई हुई आवाज में कहा। रामदास ने इस पर एक कहर आलूद निगाह डाली और गुस्से से कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पिताजी पिताजी वो निर्दोष हैं, वो शूद्र भी नहीं, इन पर जुल्म नहीं होने दूंगा। रामदास का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था, वो दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और रणधीर के मुंह पर पूरी ताकत से थप्पड़ रसीद करने के बाद इसके सर के बालों को खींचता हुआ मकान के अंदर ले गया। रणधीर का जब्त और सुकून इसे मुतासिर न कर सका और वो फिर इसे एक बार पीटने लगा। रणधीर एक दीवार की तरह खड़ा यह सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, यहाँ तक कि रामदास के हाथ थक गए और रणधीर के होंठों से खून टपकने लगा। रणधीर के सफेद गालों पर उंगलियों के निशान और होंठों पर खून के कतरे देखकर पितराना शफकत ने रामदास के हाथ पकड़ लिए और वो कहने लगा, हाँ तुम्हारी नजरों में वो शूद्र नहीं, तुम इन्हें ब्राह्मण समझते हो और तुम इन पर जुल्म नहीं होने दोगे, बेशर्म बेहया कमीना कहीं का। रणधीर ने कहा, पिताजी मैं सच कहता हूँ, वो चुप रहो, रामदास की गरजती हुई आवाज ने रणधीर के होंठ सी दिए। रामदास ने इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। रणधीर बेबसा होकर इसके साथ चल दिया। रामदास ने मकान की एक कोठरी के दरवाजे पर पहुंचकर इसे अंदर धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगाते हुए कहा, तुम अब यहाँ रहो। रणधीर ने दरवाजे को अंदर से धक्का देते हुए कहा, पिताजी पिताजी मेरी बात सुनिए, पिताजी भगवान के लिए वो शूद्र नहीं, वो आपके दोस्त सुखदेव की औलाद हैं। लेकिन रामदास जा चुका था, पत्थर के फर्श पर इसके वापस लौटने के कदमों की आहट बतदरीज कम हो रही थी। बुद्धू सपेरे के साथ जा चुका था, पड़ोस का एक चरवाहा उनकी भेड़ें चराने के लिए ले गया। माधु को बाकी दिन घर में बैठकर गुजारना मुश्किल नजर आया। वो मूर्तियां जिन्हें देखते ही इस पर एक महवियत सी तारी हो जाया करती थी, अब इसे पत्थर के बेहिस टुकड़े नजर आ रहे थे। मोहिनी के खफा होकर भागने की सही वजह इसकी समझ में ना आ सकी। वो सिर्फ ये सोच सकता था कि मोहनी इन मूर्तियों को देखकर खफा हो गई है। इसे बार बार ख्याल आता कि क्या ये मुमकिन है कि ऊंची जात के इंसानों की मूर्तियां बनाना पाप ख्याल करते हों। नहीं, ये मुमकिन नहीं। आखिर रणधीर भी तो एक ऊंची जात का आदमी है। अगर इसमें कोई बुराई होती तो वो यकीनन इन मूर्तियों को देखकर खुश ना होता। बहरहाल मोहनी यहाँ से खुश होकर नहीं गई। काश मैं ये मूर्तियां ना बनाता, लेकिन अब क्या होगा, मैं शायद दोबारा इसे ना देख सकूं। मुस्तकबिल की बेकैफ और गमगीन जिंदगी के तसव्वुर से वो कांप उठा। इंतहाई मायूसी और बेबसी में इसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। इसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ भगवान या इस जबरदस्त ताकत का सहारा ले सकता है जिसने इसे और मोहनी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए बार बार गैर मुतवक्को हालात पैदा किए थे। वो ताकत जो मोहनी को धकेलती हुई इसकी झोंपड़ी में ले आई थी, और आज उससे मोहनी खफा नहीं हुई बल्कि भगवान खफा हो गया है। लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि इसने मोहनी की मूर्तियां बनाने के शौक में भगवान को भुला दिया था। इसने भगवान की जबरदस्त ताकत का सहारा लेने की बजाय उन मूर्तियों को अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया था। वो बेकरार होकर उठा, कंवल और शांता से कुछ कहे बगैर झोपड़ी से बाहर निकल आया। हर कदम पर इसके दिल से ये पुकार उठ रही थी, भगवान मेरी खता माफ कर, ऐ जमीन और आसमान की जबरदस्त ताकत मेरी खता माफ कर। माधु झील के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठ गया और देर तक सर झुकाए भगवान को मुखातिब करने के लिए मौजू अल्फाज सोचता रहा। अचानक इसे मोहनी का सिखाया हुआ भजन याद आ गया और वो दर्द भरी आवाज में गुनगुनाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो गिर्दो पेश से बेखबर होता गया और इसकी लय बुलंद होती गई। वो महसूस कर रहा था कि इसकी रूह नीलगु आसमान की वसूतों को उबूर करती हुई उन बुलंदियों तक पहुंच रही है जहां भगवान रहता है। लेकिन अचानक एक पत्थर इसकी कमर में आ लगा। इसने परेशान होकर आंखें खोली और भौचक्का रह गया। आठ आदमी लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला इसके इर्द गिर्द खड़े इसे खूंखार आंखों से देख रहे थे। शंकर ने कहा, उठो हमारे साथ चलो। माधु को इस नई मुसीबत में भी भगवान की मर्जी नजर आई। वो उठा और बेखौफो हरास इनके आगे आगे चल दिया। चंद कदम चलने के बाद पीछे से किसी की आवाज आई, ठहरो ये बहुत भारी है, सबको बारी बारी उठाना पड़ेगी। माधु ने पीछे मुड़कर देखा, तीन आदमी माधु की तराशी हुई मूर्तियां उठाए आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। माधु को कंवल और शांता का ख्याल आया। इसने सरापा इल्तजा बनकर शंकर की तरफ देखते हुए कहा, ये मूर्तियां मैंने बनाई है, मेरी माँ और बहन का इसमें कोई कसूर नहीं। शंकर ने गजबनाक होकर कहा, शूदर कुत्ते, तूने ये बनाई है या हमारे मंदिरों से चोरी की है? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। शंकर पहले ही एक उछूत को देखने और इसके साथ बातें करने में अपने धर्म का कुछ हिस्सा भ्रष्ट कर चुका था। इसने लाल पीला होकर कहा, चुप रहो वरना जुबान काट डालूंगा, ले चलो इसे। लाठियों और कुल्हाड़ियों को शंकर के हुक्म की तामील के लिए मुस्तैद पाकर माधु फिर पहरेदारों के साथ चल दिया। माधु को कमल और शांता का ख्याल आया। इसने सरापा इल्तजा बनकर शंकर की तरफ देखते हुए कहा, ये मूर्तियां मैंने बनाई हैं, मेरी बहन और माँ का इसमें कोई कसूर नहीं। शंकर ने गजबनाक होकर कहा, शूदर कुत्ते, तूने बनाई है या हमारे मंदिरों से चोरी की है? नहीं, मैंने चोरी नहीं की। शंकर पहले ही एक उछूत को देखने और इसके साथ बातें करने में अपने धर्म का कुछ हिस्सा भ्रष्ट कर चुका था। इसने लाल पीला होकर कहा, चुप रहो वरना जुबान काट डालूंगा, ले चलो इसे। लाठियों और कुल्हाड़ियों को शंकर के हुक्म की तामील के लिए मुस्तैद पाकर माधु फिर पहरेदारों के साथ चल दिया। शाम से कुछ देर पहले रामदास के घर के नजदीक पीपल के एक दरख्त के नीचे एक चबूतरे के इर्द गिर्द शहर के मर्दों और औरतों का हुजूम था। चबूतरे पर तीन मूर्तियां रखी हुई थी। اور لوگ ان کے سامنے روپیہ پیسہ پھل پھول اور غلے کے ڈھیر لگا رہے تھے۔ شہر کے شمال میں کچھ دور آج مدتوں کے بعد کالی دیوی کے مندر میں کچھ رونق تھی۔ لوگ ان مورتیوں کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اس مندر کا رخ کر رہے تھے۔ رام داس کی سرداری کے زمانے میں کالی دیوی کے پجاری صرف مویشیوں کے دان پر اکتفا کرتے رہے، لیکن آج ان کے لیے انتہائی مسرت کا دن تھا۔ رام داس مندروں کے چور کے لیے کوئی اور سزا تجویز کرنا چاہتا تھا، لیکن پروہت شہر کے برہمنوں اور ارجن کے سامنے اس کی پیش نہ کی گئی۔ مادھو کو شہر کے 8 قابل اعتماد آدمیوں نے اپنے کانوں سے مقدس زبان میں بھجن گاتے سنا تھا۔ 3 مورتیاں جن کے متعلق شہر کے برہمنوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ دور دراز کے مندروں سے چرائی گئی ہیں اور اس کے گھر سے دستیاب ہو چکی تھی، اتنے بڑے مجرم کی سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی سوچ بچار کی ضرورت نہ تھی۔ رام داس اگر سردار کی بجائے ایک راجہ بھی ہوتا تو بھی اسے پروہت کی مرضی کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا پڑتا۔ وہ بدنامی سے بچنے کے لیے مادھو کو گرفتار کر کے جلا وطن کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھجن گاتا ہوا پکڑا جائے گا اور اس کے گھر سے مورتیاں برآمد ہوں گی۔ وہ اپنی رواداری کے باعث اونچی ذات کے لوگوں کی نظروں میں بہت بدنام تھا، لیکن یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ وہ رائے عامہ کے احترام سے بے پرواہ ہو کر کوئی فیصلہ کرتا۔ ہندوؤں کی مقدس مورتیاں چرانے اور چھپ چھپ کر بھجن سننے کے علاوہ مادھو نے براہ راست اس کی اور اس کے دوست کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس لیے جب برہمنوں کی پنچایت نے یک زبان ہو کر کالی دیوی کے مندر میں مادھو کے بلیدان کا مطالبہ کیا تو اسے اس قدر تکلیف نہ ہوئی جتنی کہ عام حالات میں ہونی چاہیے تھی۔ مادھو کے گھر کے باقی افراد کے متعلق بالخصوص اس کی بہن کے متعلق اسے تشویش تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ سماج کا طوفان اٹھنے سے پہلے اپنی جانیں بچا کر کہیں بھاگ جائیں۔ انتہائی غصے کی حالت میں بھی عورتوں پر ہاتھ اٹھانا وہ اپنی سماج کی بہادرانہ روایت کے منافی خیال کرتا تھا۔ شہر کے لوگ کالی دیوی کے مندر میں مدت کے بعد بلیدان دیے جانے کی خبر سن رہے تھے۔ ان کے لیے اس معاملہ میں ایک لمحہ بھر کی تاخیر بھی صبر آزما تھی۔ وہ رات ہونے سے پہلے اس مقدس فریضے سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کالی دیوی کے مندر کا پروہت دریا کے پار ایک گاؤں میں کسی رشتہ دار سے ملنے گیا ہوا تھا۔ رام داس نے برہمنوں کے اصرار پر اسے لانے کے لیے شام کے وقت ہی ایک کشتی دریا کے پار بھجوا دی اور انہیں اطمینان دلایا کہ پروہت سورج نکلنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ رام داس کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ مادھو کے لیے کچھ نہ کر سکا، تاہم برہمنوں کے فیصلے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ یہ بلیدان اب جس قدر جلد ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ اتنی دیر رندھیر کو کوٹھری میں بند رکھنا پڑے گا۔ رندھیر کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ہٹ کا پکا ہے اور مادھو کو بچانے کا جو ارادہ ظاہر کر چکا ہے اسے ضرور پورا کرے گا۔ مادھو کی گرفتاری سے قبل جو سپاہی جھونپڑی کی تلاشی لینے گئے تھے، انہیں رام داس نے عورتوں پر کسی قسم کی زیادتی کرنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے کسی نے شانتا اور کنول سے بات تک نہ کی۔ تاہم شنکر کے لیے جھوٹ کی جھونپڑی میں داخل ہونا اور شانتا جیسی لڑکی سے بات نہ کرنا صبر آزما تھا۔ وہ اپنے دل میں اچھا پھر صحیح کہہ کر نکلا اور سپاہیوں کے ساتھ مادھو کی تلاش میں چل دیا۔ سپاہیوں کے جاتے ہی کنول کو مادھو کی فکر دامنگیر ہوئی اور وہ تھوڑی دیر انتظار کے بعد جھونپڑی سے نکلی۔ اس نے جھیل کے کنارے اور آس پاس کی بستیوں میں کئی چکر لگائے، لیکن مادھو کا کہیں پتہ نہ تھا۔ چند شودر بھی اس کی بے قراری دیکھ کر اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور مادھو کی تلاش کرنے لگے۔ کنول تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گھر آتی اور شانتا کو تسلی دے کر پھر مادھو کی تلاش میں نکل جاتی۔ جو رات قریب آ رہی تھی مادھو کے متعلق اس کا وہم یقین میں بدلنے لگا تھا کہ اسے شہر کے سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ رات کے وقت ایک چرواہے نے اسے بتایا کہ فلاں بستی کا ایک چرواہا مادھو سے بانسری سیکھتا ہے، شاید اس کے پاس گیا ہو۔ یہ بستی ایک کوس پر تھی۔ लेकिन मायूसी के दरिया में डूबती हुई ममता ने फिर एक बार तिनकों का सहारा लिया और कंवल शांता को तसल्ली देने के बाद चरवाहे के साथ इस बस्ती की तरफ चल पड़ी। शांता झोपड़ी से बाहर अपनी चारपाई पर लेटी सितारों की तरफ देख रही थी। माधु के मुतल्लिक कंवल की तरह इसका भी यही ख्याल था कि इसे शहर के सिपाही पकड़कर ले गए हैं, लेकिन वहां रणधीर जैसे रहमदिल इंसान की मौजूदगी के बाइस इसे एक गोनागु इत्मीनान था। अचानक इसने अपने मुतल्लिक सोचा, अगर कोई मुझे पकड़कर ले जाए तो, और ये ख्याल आते ही पास के दरख्त और झाड़ियां इसके लिए तो हम मात के बुत बन गए, और वो घबराकर अपने बिस्तर से उठी और झोपड़ी के अंदर जाकर अपने पिता की तलवार निकाल लाई और दोबारा चारपाई पर लेटकर तसव्वुर में अपने कई दुश्मनों को खाको खून में तड़पता हुआ देखने लगी। थोड़ी देर बाद इसने किसी के पांव की आहट सुनी और माता माता कहती हुई उठ बैठी। तुम्हारी माता घर में नहीं, एक करख्त आवाज ने शांता पर कपकपी तारी कर दी। इसने पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी मिशल लिए झोपड़ी के पास खड़ा था। तुम कौन हो, शांता ने सहमी हुई आवाज में पूछा। शोर ना करो, ये कहकर इसने मिशल झोपड़ी की तरफ बढ़ाई। सरकने के तिनकों में आग के शोले भड़के। शांता ने बढ़ती हुई रोशनी में शंकर के चेहरे की चमकती हुई स्याही से इसे पहचान लिया। वो चारपाई से उठकर खड़ी हो गई और भागने का इरादा कर रही थी कि शंकर ने मिशल फेंकी और आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, शांता ने झटक कर अपना बाजू छुड़ाया और चंद कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। अछूत और ये नखरे। शांता हसरत भरी निगाहों से झोपड़ी की तरफ भड़कती हुई आग को देखने लगी। शंकर ने आगे बढ़कर फिर इसका हाथ पकड़ लिया। शांता ने इस दफा दूसरे हाथ से पूरी ताकत के साथ इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वो शांता का हाथ छोड़कर अपना गाल सहलाने लगा। भगवान ने तुम्हारे हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं, चूमे जाने के लिए बनाए हैं। ये कहकर शंकर फिर आगे बढ़ा, लेकिन शांता ने भागकर चारपाई पर से तलवार उठा ली और इसकी नोक शंकर के सीने की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेशरम बेहया कमीने, अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो तेरे टुकड़े उड़ा दूंगी। शंकर सरासीमा होकर उल्टे पांव पीछे हटने लगा और शांता गजबनाक होकर इसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। उल्टे पांव तेजी से चलते हुए शंकर के पांव एक पत्थर की ठोकर लगी और वो लुढ़कता हुआ झोपड़ी की जलती हुई दीवार से जा टकराया। आग के शोलों ने इसका मुंह और इसके सर के बाल झुलस दिए। शांता ने हकारत से इसकी तरफ देखा और बुजदिल कहकर तलवार नीचे कर ली। इस अरसे में बस्ती के लोग शोर मचाते हुए झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। शंकर सर पर पांव रखकर भागा और आन की आन में दरख्तों के पीछे गायब हो गया। थोड़ी देर में बहुत से मर्द और औरतें शांता के इर्द गिर्द जमा हो गए। झोपड़ी की आग बुझाना अब किसी के बस में ना था। शांता बार बार कह रही थी, अगर मुझे मालूम होता कि वो इस कदर बुजदिल है तो मैं इसे झोपड़ी को कभी आग ना लगाने देती, इसके हाथ से मिशल छीन लेती। थोड़ी देर बाद कंवल पहुंच गई और शांता माता माता कहकर रोती हुई इससे लिपट गई। कंवल ने इसे तसल्ली दी और शांता ने आंसू पूछते हुए कहा, माता ये मेरा कसूर है, मैं डर गई थी, वरना वो बहुत बुजदिल था, मैं अगर हिम्मत करती तो इसके हाथ से मिशल छीन लेती। कंवल के सामने झोंपड़ी की कोई अहमियत ना थी, इसके जहन में सिर्फ माधु था। वो शहर में इसका पता लगाने का तरीका सोच रही थी, लेकिन इसे डर था कि कोई अछूत शहर जाने का खतरा मोल नहीं लेगा। अब वो अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करने पर मजबूर थी। इसने झोपड़ी के करीब जमा होने वाले लोगों से कहा, तुम में से किसी ने अब तक मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तुम में कई ऐसे हैं जिनको मैं पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे सरदार की बेटी हूँ। जिन लोगों ने आज से 20 वर्ष पहले मेरे पिता को कत्ल किया था, वो आज मेरे बेटे माधु को पकड़ कर ले गए हैं और इसके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने मेरे बाप के साथ किया था। तुम में से कौन है जो मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरा साथ देगा? लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। सरदार की बेटी कौन? कंवल? कंवल? कंवल ने कहा, हाँ हाँ, मैं वही कंवल हूँ। तुम सुखदेव को भी जानते हो, वो मेरा पति था। चंद बूढ़े और उधेड़ उम्र लोग कमल के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। एक सफेद रेश आदमी ने आगे बढ़कर आग की रोशनी में कमल की तरफ गौर से देखा और पूछा, कमल बेटी मुझे पहचानती हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, जब मैं छोटी थी तुम मुझे सारा दिन कंधों पर उठाए फिरा करते थे। तुम्हें याद है एक दिन तुम आम के दरख्त के नीचे सो रहे थे, तुम्हारा मुंह खुला था और मैंने तुम्हारे मुंह में लाकर आम निचोड़ दिया था। एक दफा मैंने मट्टी खाई थी और तुमने मुझे बहुत पीटा था और फिर पिताजी से भी पिटवाया था। क्यों चचा तीजू, पहचाना मुझे? कंवल और सफेद रेश बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। कौम के बाकी लोगों को भी वो आजादी और बेफिक्री के दिन याद आ गए। सबकी आंखें पूर्णम हो गई। कंवल ने कहा, चचा माधु का पता लगाए। तीजू ने कहा, कंवल तू हमारे सरदार की बेटी है, तेरे इशारों पर जान कुर्बान करना हमारा धर्म है, लेकिन तू जानती है कि हम अपने शहर अपने दुश्मन के मुकाबले में निहत्ते हैं, हम में कोई इत्तेफाक नहीं। तेरे पिता की मौत के बाद हम कुछ मुद्दत छुप छुप कर लड़ते रहे, लेकिन नया सरदार रामदास एक होशियार आदमी था। वो एक दिन अकेला हमारे पास पहाड़ों में चला आया और हमसे इंसाफ का वादा करके इसने हमारे बहुत से आदमियों को अपना हामी बना लिया। हमें शहर के आसपास आबाद होने की इजाजत मिल गई, लेकिन बाज ने इसके वादों पर यकीन न किया और वो यहाँ से दूर पहाड़ों में जाकर आबाद हो गए। रामदास ने हमसे कोई बदअहदी नहीं की, लेकिन शहर के तमाम लोग हमें हकीक समझते हैं। हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं, हम इनके मंदिरों के करीब से नहीं गुजर सकते। हम जब तक इन लोगों के दुश्मन थे खुद को इंसान समझते थे और अब इनसे सुलह करके शूदर और अछूत बन गए हैं। हमारी कौम के वो लोग जो अब तक पहाड़ों में छुपकर आजादी का सांस ले रहे हैं, जरखेज जमीन और अच्छी चरागाहों से महरूम हैं, लेकिन मुझे इनकी जिंदगी पर रश्क आता है। आजादी एक ऐसी नेमत है जिस पर जिंदगी का हर आराम कुर्बान किया जा सकता है। चंद बरस की गुलामी के बाद हमारे दिमाग से आजादी का तस्वुर मिट चुका है। तुम हमेशा के लिए इन लोगों को हम हमेशा के लिए इन लोगों को अपने ऊपर हुकूमत का हक दे चुके हैं। अब हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम इनके मंदिरों में जाकर इनके देवताओं की पूजा कर सकें, इनके कुओं से पानी पी सकें और इनके शहरों को देख सकें। रामदास ने आज तक हम में से किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी जलाने और माधु को पकड़कर ले जाने की वजह जो मेरी समझ में आ सकती है वो यही है कि इसे किसी तरह ये इल्म हो गया कि तुम हमारे सरदार की बेटी हो और सरदार के नवासे का हम लोगों में रहना ज्यादा खतरनाक समझते होंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्हें ये इल्म कैसे हो गया। कंवल ने कहा, और तो किसी का पता नहीं, सरदार का बेटा हमारे घर आया था, इसने शांता के पिता की अंगूठी देखकर हमें पहचान लिया था, लेकिन वो शांता ने कंवल का फिक्रा पूरा होने न दिया। फौरन नहीं बोली, नहीं माता वो ऐसा नहीं, रणधीर हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। तीजू ने कहा, बेटी तू इन लोगों को नहीं जानती, ये लोग खतरे को कोसों दूर से देख लेते हैं। रणधीर को मैंने भी कई दफा शिकार पर जाते देखा है, वो शक्ल सूरत से बहुत रहम दिल मालूम होता है, लेकिन हमें किसी की शक्ल देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए। इन लोगों के चमड़े मुलायम हैं, लेकिन दिल पत्थर की तरह सख्त है। शांता ने जवाब दिया, लेकिन वो इसी रामदास का बेटा है जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे। हाँ ये मैं जानता हूँ कि रामदास इन लोगों से मुख्तलिफ है, लेकिन वो हमसे नेक सलूक पर भी अपनी भलाई के लिए करता है। ये इसकी नरमी का नतीजा है कि हमारी आधी से ज्यादा कौम जिसे गुलाम रखने के लिए इसे हर वक्त हजारों सिपाहियों की जरूरत होती, आज इसके 150-200 सिपाहियों के इशारों पर नाचती है। हमें हुक्म देते हैं कि हमारे शहर में ना आओ और हम इनके करीब से नहीं गुजरते। ये शहर भी वो है जिसके मकानात के नीचे हमारी झोपड़ियों की राख दबी हुई है। तुम सोचो अगर हम इनके कुओं पर चढ़ जाएं या मंदिरों में दाखिल हो जाएं, तो रामदास हमारे साथ क्या सलूक करेगा। अब तुम ही बताओ कि झोपड़ी रामदास की इजाजत के बगैर कोई जला सकता है और माधु को इसके हुक्म के बगैर कोई पकड़कर ले जा सकता था। तीजू के दलाइल के सामने शांता की पेश न गई और वो दिल ही दिल में रणधीर के खिलाफ पैदा होने वाले शकूक के खिलाफ जंग कर रही थी। कंवल ने कहा, लेकिन अब क्या होगा, वो माधु के साथ क्या सलूक करेंगे। तीजू ने जवाब दिया, माधु के लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि बहुत से लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5-6 आदमियों की आवाज आई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कंवल ने यके बाद दीगरे देखा, वो सब के सब बूढ़े तीजू के हम उम्र और कंवल के बाप के पुराने वफादारों में से थे। नौजवानों के चेहरों पर हमदर्दी के बजाय खौफ गालिब था। शहर वालों के मुतल्लिक वो किसी बुरे ख्याल को अपने दिल में जगह देना भी एक पाप समझते थे। औरतों को कंवल के बेटे से ज्यादा अपनी झोपड़ियां अजीज थी। माएं अपने बेटों, बीवियां अपने शोहरों और बहनें अपने भाइयों का हाथ पकड़कर अपने घरों की तरफ चल दी। कंवल के पास सिर्फ 6 आदमी और एक 14 साल का लड़का रह गया। ये लड़का तीजू का पोता था और इसका नाम लालू था। कंवल ने कहा, ये सब डर गए, मैं इन्हें शहर वालों के साथ लड़ने का तो नहीं कहा था। लालू ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। कंवल ने इसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो। तीजू बोला, ये मेरा पोता है। लालू ने तीजू से पूछा, बाबा मैं शहर जाकर माधु का पता लगाऊं। कंवल ने हैरान होकर कहा, तुम नहीं बेटा, जाओ तुम घर जाओ। ये कहकर वो तीजू की तरफ मुतवज्जो हुई, चचा तुम शांता को अपने घर ले जाओ, मैं खुद शहर जाती हूँ। रामदास सुखदेव का दोस्त था, इसने हमारी जान इस वक्त बचाई थी जब हम राजा की कैद में थे और सुबह हम दोनों का बलिदान दिया जाने वाला था। अब भी मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद करेगा। अगर माधु को इसने कोई खतरा महसूस करके गिरफ्तार किया है तो मैं इसकी तसल्ली करा दूंगी। अगर इसे हमारा इस जगह रहना पसंद ना हुआ तो मैं इसे ये मुल्क छोड़ देने का वादा करूंगी, वो यकीनन माधु को छोड़ देगा। तीजू ने कहा, लेकिन रामदास के घर तक तुम्हारी रसाई बहुत मुश्किल है। अव्वल तो तुम्हें शहर में कोई दाखिल न होने देगा और अगर बचकर वहां तक चली भी जाओ तो इसके सिपाही तुम्हें दूर से धत्कार देंगे और ये भी मुमकिन है कि वो अल्फाज की बजाय ईंटे इस्तेमाल करें। और इस वक्त तो शहर का दरवाजा भी बंद होगा। मैं लालू को भेजता हूँ, ये माधु को तलाश करेगा, अगर इसे मौका मिला तो शायद इसकी मदद भी कर सके। कंवल ने पूछा, लालू कौन है। तीजू ने अपने पोते की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, यही। कंवल ने कहा, ना चचा इसे ना भेजो, ये बच्चा है, ये क्या करेगा वहां जाकर। तीजू ने जवाब दिया, बेटी तू इसे नहीं जानती, शहर का कोई घर ऐसा नहीं जहां ये नहीं जाता। लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहते, ये आज तक किसी के काबू में नहीं आया। रात के वक्त शहर की दीवार फांदकर इनके घरों से खाने पीने की चीजें चुरा लाना इसके बाएं हाथ का खेल है। इसका रंग भी अपने बाप की तरह सफेद है और ये दिन के वक्त भी इन्हीं की तिजोरी किए हुए कपड़े पहनकर इनके घरों और मंदिरों में चला जाता है। अब तुम मेरे घर चलो, लालू सुबह से पहले कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। अगर ये किसी तरह माधु को कैद से निकाल लाया तो हम तुम्हें पहाड़ों में पहुंचा देंगे। माधु के मुतल्लिक कंवल के खदशात ने इसे तीजू की दावत कबूल करने पर आमादा कर लिया। अब और तो कुछ नहीं रह गया, ये चारपाइयां उठा लें। शांता ने मौका पाकर लालू का बाजू पकड़ लिया और उसे एक तरफ ले जाकर आहिस्ता से कहा, लालू तुम शहर का हर घर जानते हो। इसने जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह, तुमने रणधीर को देखा है कई बार, इसके घर का पता है। वाह, ये हो सकता है कि कोई हर रोज शहर जाए और इसे रणधीर के घर का पता ना हो। अच्छा लालू, तुम मेरे भाई हो ना। लालू ने खुश होकर इस्बात में सर हिलाया, मेरा एक काम करोगे। जरूर करूंगा, तुम रणधीर के पास जाकर इसे कहो कि सांप के जहर से शांता की हालत फिर खराब हो गई है, वो मरने से पहले तुम्हें देखना चाहती है, और लो ये अंगूठी इसे दे देना। लालू ने अंगूठी ले ली और कहा, बस मैं अभी जाता हूँ, सिर्फ घर जाकर कपड़े बदलूंगा। शांता ने कहा, और देखो मैं तुम्हें हर रोज दूध और मक्खन दिया करूंगी। लालू ने जवाब दिया, دودھ اور مکھن سے مجھے نفرت ہے، میں صرف اونچی ذات والوں کے گھر کے پکوان ہی کھایا کرتا ہوں۔